l'entrevista. Durant aquest cap de setmana, la ciutat dels Nou Pins de Tiana celebrarà el seu 25è aniversari. L'entitat tianenca presentarà un espectacle que repassa els 25 anys d'història d'una de les entitats més conegudes del nostre municipi i de la qual doncs, volem fer una mica d'història també avui, i per això hem convidat als estudis de Ràdio Tiana el president de l'entitat, Isidre Mestres. Molt bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. I també el coordinador de l'espectacle, que podrem veure tant dissabte com diumenge, Benji Gómez. Molt bon, bon dia. Bon dia. Doncs com ho tenim tot? Ja tot preparat i suposo que ja tot encaminat per aquest cap de setmana, que sigui un èxit, no? Sí, sí, en principi ho tenim molt bé. Portem gairebé un any preparant-ho i ara ja queda la recta final. Ja estem amb les últimes proves i no, en principi estem contents perquè falta poc, però està tot molt bé. Està tot bastant controladet. Doncs abans de parlar una mica de la història dels Nou Pins d'aquests 25 anys, parlem del que ens espera en aquest espectacle. Com dèiem, tindrem dues oportunitats per veure'l. Un serà dissabte, estrena a 9:45, i un altre serà diumenge, a 6:45 de la tarda, com sempre, donant dues oportunitats perquè la gent s'organitzi. Però Benji, explica'ns en què consistirà aquest espectacle. Bé, aquest espectacle és un teatre musical, directament, que pretenem reflexar tot el que hem fet durant aquests 25 anys, petites porcions de teatre, música, espectacle, i bé, serà un espectacle, jo crec, molt divertit per totes les edats. La gent s'ho passarà molt bé. I bé, el que pretenem és això, reflexar una miqueta tota la vida de Nou Pins. Però deu haver estat complicat això d'anar agafant fragments d'aquí i d'allà, doncs perquè després tothom quedi content de dir, algú que realment ha seguit la feina de l'entitat durant tot aquest temps, que digui, home, doncs sí, s'ha reflectit molt bé allò que s'ha fet durant els últims anys. Sí, és una feina molt difícil, perquè realment amb diverses col·laboracions que ens han oferit en aquest poble mateix, algunes vegades que ens han dit, ei, feu un espectacle per a algú en concret, sempre s'havia donat la idea de fer petits trossos d'obres, i sempre havíem arribat a la conclusió de que no funcionaria, que seria feixuc, seria pesat, i que la gent no ho entendria. Però per un espectacle com els 25 anys, realment, si et rodeges de molta gent, de molts professionals que t'ajuden a fer les coses ben fetes, pot sortir un gran espectacle com esperem que sigui aquest. I parlem d'aquests 25 anys, perquè no sé si dius que gairebé un any porteu preparant-lo, i suposo que durant tot aquest temps doncs, hi ha hagut temps per la nostàlgia, hi ha hagut temps pel record, perquè al cap i a la fi, al preparar també aquest espectacle, doncs és una mica això, no? Fer un homenatge a tothom que ha anat passant, sí, no? Sí, sí, de fet, ja les primeres reunions, quan van començar a sortir les fotos, moltes fotos que ja les has vist perquè les tens a casa i tal, però va sortint, doncs això, aquells moments del principi, quan la sala encara era de fusta, tota la gent que ha passat i que desgraciadament ara ja no està entre nosaltres, aquells preparatius d'obres que 3 dies abans, doncs no la fem perquè no arribem a temps i no sé què, clar, ve tot al cap. Però sobretot el que ens ve és molta alegria i molta il·lusió, perquè quan a vegades hi penses i dius, Déu-n'hi-do, no? 25 anys són molts anys, no? I diguem-ne que dos o tres estem als 25 anys, però que la resta n'hi ha que en porten 18, 20, n'hi ha que en porten 5 i n'hi ha que porten un mes, el qual també et gratifica, no? Pensar que la generació doncs, ha anat... Els Nou Pins no para. I això, bueno, de tant en tant va bé aturar-se per veure què portem i què fem, i de volta després pensar que ja estem pensant en què farem després, no? I sí, sí, la veritat és que molta il·lusió, molta nostàlgia, i però tot molt maco. La veritat és que ens ho estem passant molt, molt bé. I com deies, tu ets un dels pocs que porta aquests 25 anys dins de l'entitat. Molts canvis, els i baixos, suposo que també s'han viscut. Sí, hi ha hagut de tot, però més que anomenar els i baixos, el que hi ha hagut són canvis, no? De quan es va començar amb una junta superestructurada, amb un president, un tresorer, uns socis que pagaven una quota, a ara, doncs una miqueta coordinar-ho d'una manera diferent, no? Però l'important és que no hem deixat de fer teatre i que creiem que la qualitat del principi a ara ha estat bastant bona, no? Ha estat bastant correcta, no? per lo que ens diu la gent, no? Però sí que és cert que hi ha hagut molts canvis. També tenint en compte que, per exemple, en aquest espectacle hi ha gent que va començar i va fundar els Nou Pins que també sortiran, no? Lo qual també et porta records d'aquell principi a ara, no? Ara la coordinació és diferent. Però no deixem de fer el que més ens agrada, que és fer teatre, no? Perquè què és el que enganxa per estar tant de temps en una entitat així i dedicant hores, tornem de la feina i anem a assajar i són les tantes i encara estàs allà i en fi... Jo crec que això és un hobby. és el nostre hobby. Hi ha gent que juga a futbol, hi ha gent que fa ping-pong, hi ha gent que fa dansa, i el nostre hobby és teatre. I sortir una mica de la nostra vida quotidiana, d'estar en una botiga, de ser comercial, d'estar en un banc, i anar una estona a distreure't de tot, de desconnectar. I jo crec que això és el que enganxa. Jo porto ara 18 anys i realment des del principi que vaig arribar, que realment deia només una frase del de l'escenari, és veritat. I hem només anat... li vau deixar de fer una frase. Només em van deixar una frase. Sí, venia de Badalona. Sí, i l'havíem de marcar. Sí, exacte. M'he hagut de fer tianenc, perquè em deixin coordinar tot un espectacle. Per sí. Ser bueno, per això m'ho han deixat fer. Ha costat. No? Però és la... enganxa del teatre, no ho sé, és una màgia que hi ha per dins, que sempre estàs patint fins l'últim dia, i quan l'últim dia estàs a punt de sortir a l'escena sempre dius, per què ho faig això? Però quan acabes una mica com nostàlgic i plorant, de dir, s'ha acabat, quin rotllo, volem tornar a començar, no? Uh-huh. Això és el que enganxa realment del teatre. Sí, nosaltres, a part del que diu el Benji, que és correcte, el que sí és cert és que la base dels Nou Pins, els que belluguem el cotarro, per dir una manera, per nosaltres és com un hobby, però també és com allò que ens agradaria haver fet, no? Per això suposo que molts de nosaltres, quan toquem les tecles del teatre, ens posem molt sensibles, no? I ens agrada intentar fer-ho molt bé, per gaudir-ho totalment, no? Aleshores, ja de hobby passa a ser quasi a mania, no? Allò de que, clar, hi ha gent quan li dius que assages de 10 a 12, o que aquesta setmana estem anant a dormir la 1, que a més tens els nens, que has de fer coses, que a més els deures, el menjar, el no sé què, anar a comprar i tal, penses, hòstia, això és de bojos, no? Bueno, doncs és allò d'aquella bogeria, aquella follia, que portem dins els que realment el teatre ens atrapa, no? I després tens el premi, que és poder fer-ho, poder portar 25 anys, i a més ara oferir un espectacle on tothom recordarà què hem fet els Nou Pins durant 25 anys, no? I com està la relació amb el públic? Perquè és veritat que una entitat o una tasca d'una entitat com amateur, com és de teatre amateur, doncs és veritat que la funció principal és que tothom que hi participa s'ho passi bé, que, com dèieu, doncs, pugui treure aquella passió que té dins, però també al llarg de tot aquest temps, amb tota aquesta pervivència, vol dir que també hi ha una relació amb el públic tianenc que va veure les obres, no? Mm. Com ha estat aquesta relació? La relació amb el públic tianenc jo crec que és molt propera. Al ser un poble relativament petit, la gent viu molt en el teatre. La gent ens coneix del teatre. La gent, quan anem a fer un cafè, ens recorda el que hem fet. Ens veu i a vegades ens felicita, a vegades ens tira retrets. Però realment amb el públic sempre, normalment hi ha moltes vegades que ens espera baix. Ens espera baix per dins, escolta, ens diu pel nom, evidentment, perquè ens coneix el nostre públic. I realment jo crec que hi ha molta proximitat. Sí, a més hi ha molts tipus de públic. Hi ha des d'aquell senyor de Tiana que sempre t'ha vingut, bueno, aquella parella o aquell senyor de Tiana que sempre t'han vingut a veure des del principi, i parlen dels Nou Pins, després la família, després els amics que tant els enganyes, i després sempre ens apareix aquella anècdota de com aquella senyora que em sembla és de Malgrat o no sé què, que sempre que llegeix en La Clau que els Nou Pins fan teatre, ens ve veure, no? Sí, sí, sí. I el que sí és cert és que la relació que hi ha és obra a obra és diferent. Hi ha dies que et ve més gent de Tiana que no és família, després hi ha vegades que et ve més família que no és gent, però la relació és molt directa, perquè, clar, quan acabes els tens tots avall, no? Perquè no és... És una manera també de comentar el tema i d'això, no? I són els que més motiven, clar. I una manera també, doncs, de sortir del públic més proper i familiar és aquesta tour que aneu fent amb diversos espectacles, doncs, per Catalunya. Abans era, no sé si encara ho feu, doncs, per aquests concursos de teatre amateur, els quals us van donar molt bons resultats amb el mètode Gronholm, recordo, però que realment us funciona molt bé això també d'anar fora, que no jugueu a casa, i és una altra història. No, i que parlem de Tiana també, fora, vull dir, que vulguis o no, portem Tiana fora, com molta gent, però nosaltres també hem portat arreu de Catalunya Tiana, i hi ha molta gent que coneix Tiana ara mateix, doncs, pel que anem a fer fora. Passa que això ho vam tenir que aturar, quan va sortir-ho dels 25 anys vam dir, quietos paraos, no ens liem, perquè realment ara ens hem donat compte de que ara no podríem estar encara fent el mètode Gronholm, o portant Òscar, o portant l'última, que també la volíem portar, que és A mi no em diguis amor. Jo vaig ser dels més reacis a dir, no, ara hem estat 3 anys portant el Gronholm, ara hem de parar, perquè no, si no, no arribem, i realment ara ens hem donat compte. Pensa que estem bellugant 30 persones a dalt de l'escenari, incluint nens i grans. vale? Més tota la part mitjana del grup, no? Aleshores, tot això és difícil de, per horaris, és difícil per espai, per vestuari. Penseu que fem unes 12 o 13 obretes, sí, les quals moltes s'ha hagut, bueno, moltes no, la majoria hem hagut de tornar a reformar el vestuari que no tenim, amb la qual hi ha hagut una feina, de, sobretot per part de la Eli i de la Maria, però a part hi ha hagut molt de vestuari que hem hagut de llogar i molt fer de nou, no? Clar, tot això s'ha de coordinar dia a dia i, bueno, el Benji és el que més ho sap, que ara no podíem haver fet això, no? Mm-hmm. Ara no ho podíem haver fet, però, bueno, ho tenim allà, eh? Ho tenim allà, perquè, de fet, l'última obra que vam fer ens va quedar aquell regust de dir, ostres, aquestes d'aquelles val la pena, no? Que tornaríem a sortir i si ens agafen, perquè, clar, tot després t'han d'agafar, no? Clar. O si ens agafessin, tornaríem a disfrutar-la, no? Mm-hmm. Realment, si una de les coses que jo sempre dic és que no és una obra normal, això que estem fent, no és una obra, és un espectacle, que la gent no es pensi que ve a veure una obra de teatre que ha fet sempre Nou Pins. No, ve a veure un espectacle. Un espectacle de música, de teatre, llum, d'emoció, d'emocions vàries, de recordar, que no dura una hora. És un espectacle llarg. Uh-huh. Eh? I estic segur que farem emocionar a molta gent, segur. Uh-huh. No sé si em podeu dir més continguts, suposo que amb aquest repàs hi haurà algunes obres que des del principi vau dir, és que aquestes han de ser-hi sí o sí. Quines eren aquestes? La primera, evidentment, Maria Rosa, que és amb la que vam començar, i després de Maria Rosa ja comencem al llarg dels anys, doncs, de les primeres que es van fer, com la Missa Campesina, Sur Lisístrata, Pel davant i pel darrere, Pel davant i pel darrere, El somni de nit d'estiu, mm-hmm, i després hi ha una coseta que els nens fan, que havíem fet nosaltres els grans, que és Criatures. Mm. Aquesta part, la primera, serà una miqueta la que més hi haurà, doncs, els parlaments. També aprofitarem una miqueta per agrair a tots els regidors de cultura que han passat, a tots els alcaldes, a tots els directors, a tots els tècnics, tothom que ens ha ajudat. I la segona part potser és la que serà més curteta, perquè aquí sí que ja no hi ha presentadors i ja tirem fins al final, amb Zoe, Crims Exemplars, el Mètode Gronholm, Òscar i a mi no em diguis amor. Però tant al principi com al final passen dues coses molt, molt divertides que fem tots els membres del grup. Exacte. No, penseu que és un espectacle, com diu el Benji, de llums i so, no? El teatre és el viatge que farem, no? Uh-huh. Però realment tota l'estona passen coses. Totes les obres que fem hem intentat que hi hagi sempre dins d'aquesta obra, amb el guió de l'obra, intentar donar espectacle. També, perquè no pretenem que la gent entengui aquell trosset d'obra, sinó que vegi una part teatral, uh-huh, una interpretació, però a part que es diverteixi veient aquest trosset. No intentem explicar l'obra, sinó que es recordi i es diverteixi. Yeah. Bueno, també un objectiu que no està malament, molt difícil, molt complicat. No, de fet, aquí el que tampoc preteníem és que si el que t'hagi vist durant 25 anys... Així que dirà, mira, vam fer això, així, te'n recordes quan vam fer allò i tal. Però també és una miqueta que el que no ho hagi vist potser coneix l'obra d'haver-la vist en un altre teatre, o potser en aquell moment dirà, doncs, vale, ja sé de què va i aquest tros doncs, el tinc entès i funciona. No? S'han buscat els trossets més, diguem-ne, que més intel·ligibles o més els que estiguin millor per comprendre el viatget que estem fent. No? Jo el que crec és que, aviam, no sé si sortirà bé, val? Però que, esperem que sí. Però que portem totes les eines perquè sí, això surti bé, almenys ho intentarem. Hi ha molta gent de Tiana que també ha participat amb els Nou Pins, aquella gent que t'ha vingut a fer una obra i després doncs, ja, doncs, pel que sigui, no ha seguit. Però també com que hi ha entre obreta i obreta surten fotos de tot el que s'ha fet, doncs, també es pot veure allà dient, ostres, sí, me'n recordo, no?, que vaig fer això o vaig fer allò. No? O sigui que hi haurà un petit homenatge, diguéssim, a tothom que ha anat passant per Nou Pins. Nom, no? El nom, com a mínim, surt. El nom de tothom surt. I després, en alguna foto, doncs, la gent que hagi tingut la sort que la que hem escollit doncs, estigui allà. No? Que tot no pot ser. I pel que pugui ser, que ens deixéssim algú que ja, va passar, demanem disculpes ja directament, sí, perquè el muntatge és tan gran, sí, que és home, complicat. Home, pensa que nosaltres ara mateix estem entre 25 o 30 a l'escenari, un equip tècnic que va entre 5 i 10 persones. Que, per cert, que voldria felicitar aquí ja abans de I fer abans res, de re, perquè realment sí, s'ho han currat brutalment. Que seria vestuari, llum, so, tot plegat. I després hi ha una llista de crèdits de la gent que ha anat passant que em sembla que supera les 100 sí, persones. Sí, sí, sí, sí, tant. Supera les 100 persones. Doncs això ja diu molt de l'entitat, no? De tota la gent que ha anat passant al llarg dels anys, com dèiem, doncs, per aquesta entitat. Ja per acabar, parlem d'objectius futurs, és a dir, deduir intuïm que aquest cap de setmana tot serà fantàstic. Descansar. El més pròxim és descansar. El nostre objectiu és diumenge. És un cap de setmana. A les 10 de la nit, quan acabem, aquest, de moment, arribar fins aquí. Arribar fins aquí amb èxit. Farem i després, el sopar, farem un sopar. Estic convençut que ens hi tornarem a posar de seguida, sí. Perquè és el que tu deies abans, no? El de què t'enganxa del teatre. T'enganxa de que quan acabes t'aplaudeixen i dius, quan quedem? Quan quedem per tornar a arrencar una cosa? De fet, no? Segurament estarem una setmana sense veure'ns, que no ens volem ni veure. No, ni i a l'altra següent ja estarem ja us parlant a faltar. Sí, del nou projecte, de si, evidentment, preparar una nova obra i si realment reenganxem l'última que vam deixar una miqueta per tornar-la a portar doncs, en aquestes mostres i concursos que ens van agafar. Aviam si és el que hem de parlar. Però sí, això no para. Això no hi ha ningú que ho aturi. Molt bé, doncs jo recordo les dues cites. Sí, per cert, diumenge a les 6. Ah, m'he equivocat. Val. No, t'ho havien dit a 6:45, però és a les 6. A les 6. Com que dura bastant, millor que si a les 9 però estem a casa. Però dissabte sí que a 9:45. Dissabte a 9:45. Doncs dissabte a 9:45 i tindrem una nova oportunitat. Diumenge a les 6 de la tarda, ja sabem que això és una tradició a Tiana, del Teatre de Tiana, doncs de poder donar al públic oportunitat de ser nocturn o de ser més de diumenge. És que Nou Pins té una part molt important de gent gran, que són els que et venen diumenge a la tarda. Clar. I també vam pensar molt en això, no? Perquè en principi volíem fer un sol dia, però gràcies a les idees de la gent, algú va dir, bueno, i les iaies i els iaios que ens venen a veure i tal, que venen el diumenge a la tarda... I que són un públic que sempre hi és. El fidel. Molt sempre fidel, molt fidel. Aquest és el fidel, aquests són els que van comentant l'obra, no? Que està molt bé. No, són els que no baixen a la carpa i es queden a veure el teatre. No van a la carpa, a més els que van dir, mira, aquest és el que va fer allò, no? Sí, sí. Recordes sí. Que feia allò i tal? Doncs també, això és autèntic. No, home, aquests, també, bueno, aquests van a Barcelona i fan el mateix, eh? Sí. Ja pots sortir el Buixaderes, que sí, és igual. Jo explico una anècdota. La meva mare sempre coneix a la Neus Bernet, una actriu que porta 25 anys també. Sí, sí, la Neus. Aquesta noia és la de la caixa de morts. Sí. Perquè va sortir a La Paraula, una de les obres que jo vaig començar, que sortia dins de la caixa de morts, no? I sempre la coneix com la morta. I ja està. Ja se li ha quedat. Se li ha quedat com la morta. Per això ho fem diumenge, perquè també hi ha una part de públic que també ens és fidel el diumenge, vam dir, no, doncs ho farem dos dies. I, de fet, ara encara estem més contents perquè la rebuda a nivell d'entrades, d'invitacions, de tot, ha sigut bastant gran, amb la qual cosa haguéssim hagut de fer-ho igualment, no? Molt bé, doncs com dèiem, felicitats a l'entitat, que això gràcies. Vagi com vagi aquest cap de setmana que anirà molt bé, doncs les felicitacions són ben merescudes per aquests 25 anys, com dèiem, costa moltíssim estar al peu del canó i anar tirant, una cosa que és amateur, que no guanyes diners i totalment. Que dediques molt de temps i esforços, o sigui que els dos i a tota l'entitat, moltíssimes felicitats gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé el cap de setmana. Moltes gràcies. Us esperem, vinga. L'entrevista.